Devam ediyoruz. Ediyoruz. Bu ne cümle şimdi bitti? 171. Ayete geldik bu parçada. Şimdi hani bir zamanlar yine değişik İsrailoğullarından başka bir aşamaya geçtik şimdi. O da gölgelik şemsiye gibi iken onlar da dağ üzerlerine yıkılacak diye inanmışlarken biz onların üstününü, en seçkinlerini o dağa çekmiştik, yükseltmiştik. Allah'ın koruması altına olmanız için size verdiğimiz kuvvete tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Bakın şimdi bu pasajda Cenab-ı Hak çok daha farklı bir şey dedi. Yine bu ayette yani yine mecaza yönelten bir ayet ama mecazına gitmediklerinden dolayı koskocaman bir dağı, mesela Sina Dağı'nı havaya kaldırmışlar. Şemsiye gibi toplumun üzerinde dağ dolaştırmışlar. Onlar da dağ üstlerine düşecekmiş gibi falan filan korkmuşlar falan filan. Şimdi böyle şeyler. Şimdi buradaki ifade edilen bu değil. Burada İsrailoğullarının mustazaflığını, yani bir zaman çok çöküntü, çok perişan duruma düştüklerini, yani şöyle söyleyeyim, dağ dediği zaman burada hani dağ gibi dert, tamam mı? Dağ gibi dert. Şimdi ne derler şimdi bizim folklorumuzda falan vardır. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi. Tamam. Büyük yani, büyük bir tabii, şey. Tabii. Yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi falan diye böyle folklorumuzda da güzel şeyler vardır. Dağ gibi dertleri vardı onların. Dağ tamam gibi mı? Dertleri vardı. Ve öyle ki o onları yok edecekmiş gibi, başlarına tam çökecekmiş gibi şey olacak. Şimdi o aşamada işte dağ tepesinden dağ gibi dertlerden biz onları kurtardık. Nasıl kurtardık? O dağ gibi derdi. Şimdi iki noktasıyla ele alalım. Ben çok öz anlatayım burada. Birincisi hani şeylerde daha Firavun'un boyunduruğu altında iken bunlar nesilleri tükenecek. Kadınları tamamen hani dedik ya yani utanca boğulmuş, erkekleri kalitesizleşmiş. Diyelim eğitimsiz. Kalifiye değil, niteliksiz, hiçbir işe yaramaz. Kölelikten başka hiçbir işe yaramaz hale gelmiş. Bu defa Allah onlara ne diyor? Biz o zaman onların en üstününü dağa çektik diyor. Onu vahye aldık. Yani Musa'ya vahiy verişini ima eder orada. Ve onlara vahiy verdik. Onları kurtardık. Veyahut da yine bu şey bir o olabilir. Daha sonra da yine şimdi anlatıldığına göre değişik şeylerde İsrailoğulları birbirine girmiş, perişan duruma gelmiş, değişik aşamalarda diyelim ki çöküntüye uğramışlar, çok perişan hale gelmişler. Yine Allah Musa'ya vahyetmiş, Musa'nın vahyi sayesinde de o toplum o sıkıntıdan kurtulmuş. Yani burada da şunu tekrar ediyorum, bu olayda bahsedilen dağ onların dağ gibi derdi, tamam mı? Onların dağ gibi derdi. Şimdi yukarıdaki şeyde hani biliyorsunuz bir şey vardı ayette. Allah'ın koruması altında olmanız için size verdiğimiz kuvvetle tutun ve içinizdekini hatırınızdan çıkarmayın. Kitabın içindekini hatırdan çıkarmayın. Kitabın içerisinde ne var? Evet. Bakın şimdi bunalımdan kurtulmanın reçeteleri var. Musa'da da vardı, İsa'da da vardı, bizim peygamberimizde de Kur'an'da da var. Öyle mi? Evet. Bu reçete nedir? Bu hani yukarıda salattan bahsettiydi falan, salatın ikamesinden, evet, kitaba sarılmaktan ya. Bunun özeti, bunalımdan kurtulmanın özeti, bak onları söyleyeyim. Bizim Kur'an'ımızda özetlendi, Asr suresi. Asr suresi. Asr suresi, tamam mı? Bütün insanlığı gözden geçirin. Herkesi inceleyin. Sosyolojik olarak, psikolojik olarak herkesi araştırın. Böyle bilimsel olarak şeye tabi tutun. Tamam mı? İncelemedim. Orada göreceksiniz ki bir, inanç yoksa, evet, salihat işlemediyse, iki, tamam mı? Hakkı tavsiyeleşmiyorlarsa, sabrı tavsiyeleşmiyorsa, bitmiş nerededir? Hüsrandadır. Hüsrandadır. Bunalımdadır. Şeydir. Öyleyse bunalımdan, dağ gibi dertlerin altından kalkmaktan, dağ gibi bunalımdan kurtulmanın yolu nedir? Kitap. Birincisi iman, ikincisi salihat. Salihat. Ki salihat işte salihatın ikamesi de o kapsama girer. Tamam. Üçüncüsü hakkın tavsiyeleşilmesi, sabrın tavsiyeleşmesi. Halinde tavsiyeleşmek. Evet, tavsiyeleşmek. Toplum için bir destek olacak. İşte reçete bu. Burada da Cenab-ı Hak onlara öyle diyor. Evet. Yani Allah'ın korumasına olmanız için size verdiğimiz kuvvetle tutun ve içinizdekini, içindekini yani kitabın içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Yani tutup onun bunun dediğini değil, bizim hatırımıza alacak olan kurtulmak için yapacağımız şey nedir? Kitaba bağlı kitabın içindekini almak. Ancak dışarıdan katkısız olarak. Katkısız. Kitabın içindekini almak. Evet. Tamam. Yani Kur'an'ın içerisindekini almak. Tamam. Vahyin özünü almak değil mi efendim? Evet. Şimdi burada bunu unutmayalım. O dağ diye şey yaptık. Hı. Yani gölgelik gibi üzerlerine çoklu çökecek, karabasan gibi basan şey sorunlar yok. Var ya. Dağ işte hem Arapçada hem dünyanın dillerinde hem Türkçemizde yani işin sorunun büyüklüğünü ifade eden bir kinaye ifadedir. Sanatsal bir ifade bu tabii. Evet. Kur'an'daki mucizelerden bir tanesi. Bu ayetlerde yani bu 171. ayette konu edilen mesele Bakara 93'te. Ve hani biz sizden size verdiğimiz kitabı kuvvetlice alın ve dinleyin diye sağlam söz almış ve sizin üstününüzü, seçkininizi Musa'yı Tur'a yükseltmiştik, çıkarmıştık. Onlar da demişlerdi ki dinledik ve isyan ettik, iyice sarıldık ve gerçeği bilerek reddetmeleri yüzünden altının ilahlığı kalplerine içirilmişti. De ki eğer inananlar iseniz inancınızın size emrettiği şey ne çirkindir. Yani yeni bir din, yeni bir şey oluşturduğundan işte öyle şey yapılmış. Aynı şeyi bu ifadeyi yani bu ayetteki Araf suresinin 171. ayetine konu edilen aynı zamanda Nisa suresinin 154-158. Ayetlerinde de yine aynı evet Nisa oralarda da konu ediliyor. Şimdi bu olay burada hani şey var biz burada dağı biliyorsunuz dağ gibi dert Tura olarak anlattık değil mi? Evet Tur'a yükseltmeyi evet güzel, burada dağ gibi şey. Şimdi Müslümanlar inancında Müslümanların arasındaki o dağın hani tepeye kalkması üzerlerine dolaşması meselesi bu sapmanın neresi ne biliyor musun? Yine İsrailiyat Yahudi kültüründeki bilgi şöyle anlatayım ben onu çıkış bölümünün 19. bölümü tamam mı? Kitab-ı Mukaddes'in çıkış 19'da. Orada şöyle bir anlatım var. Musa halkın Tanrı ile görüşmek üzere ordugâhtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina dağının her yanından duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor. Bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Evet, oradan gelmiyor. Yani bu yani İsrailiyat kaynağı olarak çıkış işte, bu inanç oradaki bir kitap. Yani öyle Müslümanların bu anlamamızı inancı sağlıyor bizim. Evet. Yani Müslümanların inancı ise nereden olacak? Ya kitaptan olacak. Katkısız. Tamam. Katkısız. Müslümanların inancı da halis ana evet, dini evet. gibi. İşte başka türlü ama olmaz kardeşim gibi. Şimdi. Evet. Tamam. İşte bu dağ gibi şey, dağ gibi sorun. Ne olabilir? Dedim esaretler olabilir. Kadınlarının hani utanca boğulmaları olması, olabilir. Erkeklerin tamam eğitimsiz, tamam işte, niteliksiz bunun olmaları. Bunun şeyleri de bu. Evet. Onları da burada bildirtmiş olayım. Çok sağ bundan sonra da nasip olursa şey geçeceğiz. Başka bir zaten necme... doldu. Doldu mu? Galübela kısmına geldik. Bu da çok önemli bir konu. Evet. Bunu çok güzel anlaşılması gerekiyor. Öyle şey var. Adamlar dağ gibi dertleri varken, tabii, umutları sönmüşken, imdatlarına yetişmiş Allah. Musa'yı kurtarıcı olarak kendilerine yollamış. Bu ayetteki de öz bu.